Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til ugens sidste børsdag. Det er fredag, og det betyder aktiedebat og lytterspørgsmål her i Millionærklubben. Så hvis du sidder og er i tvivl om nogle af dine investeringer, eller hvis du bare vil have os til at give vores besyv med i forhold til særlige aktier, ja, så skriver du bare herind til studiet. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord, og jeg smider den over disken til Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og vi har kun af gode spørgsmål. Jamen, der er kun gode spørgsmål, det ved du godt, Lars Svendsen. Lad os lige vende tilbage og se, hvad der skete på aktiemarkedet i går. Der var en sur stemning i USA. Det så altså ikke så godt ud, og det gjorde det altså blandt andet ikke fordi, at Jerome Powell han igen var ude og tale renterne op. Og det altså lyder som om, at han har tænkt sig at i hvert fald kigge på de her 50 basispunkter. Faktisk så var der et interview i CNBC. Vi kan lige høre, hvad det var, han sagde der. And I think if you look at, for example, if you look at the last tightening cycle, which was a two-year string of 25 basis point hikes from 2004 to 2006, inflation was a little over 3%. So inflation is much higher now, and our policy rate is still more accommodative than it was then. So it is appropriate, in my view, to be moving a little more quickly. And I also think there's something in the idea of front-end loading whatever accommodation one thinks is appropriate. So that does point, yes. That points there in the direction of 50 basis points being on the table. Certainly, we make these decisions at the meeting, and we'll make them meeting by meeting, but I would say that 50 basis points will be on the table for the May meeting. 50 basis point is on the table, altså 50 basispunkter, det bliver bestemt diskuteret over i den amerikanske centralbank. Jeg forstår ikke, hvordan det kan komme bag på investorerne, Lars Svendsen og Lars Persson. Har vi ikke diskuteret 50 basispunkter i ganske lang tid? Jo. Og det er jo det med, at centralbanken er bagefter, ikke? Men det er jo så, og det har de jo været i sådan nærmest i årevis, fordi man har ført alt for nemt i pengepolitik ved hjælp af renten og også med opkøb af obligationer. Men balladen er, at nu når man så skal kollidere det med, at man skal så på den måde hæve renten, men på et tidspunkt, hvor man egentlig gerne vil hjælpe økonomien positivt igen. Så det er jo, altså det er jo en... Altså, man er ligesom nødt til at gøre det, fordi inflationen er løbet løbsk, og man skulle have gjort det for længe siden, men da man ikke har gjort det, så er man tvunget til at gøre det nu. Så det er sådan lidt, at han er blevet grebet lidt på et forkert ben, og så prøver han at sige det på forhånd, så folk ikke bliver forskrækket. Det er. Det er jo sådan en forventningsopbygning. Det er begyndt som maj, ikke? Det der. 3. og 4. maj er der FOMC-møde. Så det er vel nogenlunde, hvad det er, og obligationsrenten har været op og kysse 3,0%. I USA, den skrev også en lille smule i går igen, men den ligger 2,89 på en 10-årig obligation. Men det er jo der, hvor så, når man passerer 3, vil jeg jo sige, det har jeg gjort før, nu citerer jeg mig selv, min egen visdom, men at mange på bedre, at når renten er 3% på en 10-årig, så begynder obligationer at blive noget, som er et alternativ til aktier. Så, men hvis renten stiger yderligere, så er det jo ikke noget, fordi så får man kurstab, ikke? Så det vil sige, men altså, der begynder det at give mening. Mm. Så er der et alternativ til aktier, og så er Tina definitivt død. Nej, det er den jo ikke, og så er det ikke, hvis renten bliver med at stige, men, fordi så skal man jo ikke købe med det samme. Men det er ligesom, når man kommenterer, ikke? Så får du et brev fra Nykredit. Ja, du har jo tilmeldt dig kommenteringsservice, og de siger det ligesom, bim, nu kan du er renten stedet med 1,5%, og så kan du betale sig at kommentere. Ja, det er fint, men jeg tjener 0, og banken tjener, og Nykredit tjener på at kommentere. Du skal jo have et større ryk opad, for at du får en gevinst. Ikke? Og det er derfor, man skal lade passe det på med den kommenteringsservice, vil jeg sige, det jeg kender til, hvordan det fungerer. Er det jo ikke noget, at når det lige præcis skal betale sig, ja, så tjener du nulleren røv, og de andre tjener penge. Du skal sådan er det. Banker også bare en butik, der gerne vil sælge og leve, Lars Svendsen. Ej, du er en forbrugeradvarsel. Persson, lad os lige se, om de danske investorer er lige så nervøse for, hvad der blev sagt i USA. Altså, hvordan lukker vi op markedet her til morgen? Jamen, det er det. Altså, der er på plumpet en sten i vandet, ikke? Og det skulle løber over til alle os, og vi var jo festligt positive her i Europa, da vi lukkede, og tænkte, vi ved jo godt alt det her, men det, nu sniger vi også, at vi bliver fanget på det forkerte ben. Altså nu er jeg fuldt med i økonomi siden 98-97, da jeg startede min globale karriere, og det har altid været på det forkerte ben. Spørgsmålet er, jamen det er det jo, hver gang er Nationalbanken... Det er det altid forkert. Jamen, det er jo altid på det forkerte ben, den der Nationalbank står, og så jeg tror bare, man skal vende sig til det. Så ja, vi er nede med omkring 1%, og det er jo egentlig på trods af, at der har kommet nogle fantastiske regnskaber, hvis man kigger i hvert fald på de svenske større orderbeholdninger, bedre fremgang i omsætning og boomende bundlinjer, så man klør sig jo lidt i nakken og tænker, jamen er det først i anden kvartal, at de bliver ramt alle sammen? For lige nu, der ser det rigtig godt ud, det hele faktisk. Så er der nogle justeringer på noget Ruslands virksomhed, men det er jo, hvad der må komme, og det synes jeg egentlig også, markedet har sådan taget stille og roligt med, fordi vi er jo ikke voldsomt eksponeret, i hvert fald sådan hverken Danmark, og måske også til dels de svenske firmaer. Det er værre med nogle finske, og nu ved jeg overhovedet ikke med polske og så frem der, men, og østriske, men vi er i hvert fald sluppet noget igennem det her, synes jeg. Så Lars Persson, vi har taget hul på regnskabssæsonen. Hvad er sådan din første fornemmelse? Det lyder sådan, det er sådan okay, positivt. Jamen, man kan jo nærmest ikke få armene ned. Altså, fantastisk ordreindgang til Sandvik. Ser man også på nogle af de her svenske, der er i dag, jamen så går det også utrolig godt. Så det er jo svært. Altså, der er måske lige fingerprint card, der tisser ved siden af potten, hvis man må bruge det frække udtryk, men falder med 15%. Men ellers så har de jo faktisk klaret sig rigtig godt alle sammen. Og også i går var der medvind til rigtig mange aktier. Så jeg vil sige, det er svært at få armene ned over den her regnskabsrapport, lige der startede nu her, eller regnskabssæson. Fingerprint Card, som altså er ude med regnskab her til morgen. Der kommer også en del andre svenske. Vi er ikke sådan helt kommet op på beatet endnu herhjemme i Danmark, så vi kan jo bare bruge de svenske til at kigge på dem. Duni, Autoliv, Munters Group, Saab, Volvo har jeg lige noteret, at skulle komme med regnskaber. Yep. Jeg ved, du lige har kigget på Volvo i hvert fald, Persson. Ja, og fantastisk regnskab, overskud, og aktien stiger en lille smule. Der, hvor det hænger lidt med næbet, det er jo, at ordreindgangen, og det er jo fordi, måske de ikke kan få komponenterne, at der er kun 45.000... 500 enheder, der er gået ud, og det er en nedgang i forhold på 85.000 sidste år, altså 45 til 85, ikke? Så netto ordreindgang, så her i første kvartal er der kommet ind af nye ordre, så det er jo lidt det der med, at kunderne vil gerne bestille bilerne, men man kan ikke rigtig, altså der er jo ingen grund til at lade det hobe sig op, fordi at de kan ikke levere på grund af komponentmangel. Det er også det, vi hører hos alle de andre bilproducenter. Altså lastbiler, ja, taler vi om her? Ja, simpelthen. Det er lastbils, det andet hedder Volvo Cars, og stadigvæk nye på børsen. Så altså, det kommer jo selvfølgelig til at kunne se i regnskabet, og vil egentlig også med til, at hele den her inflation måske tager toppen af, når vi begynder at se alle de her forbrugere ting, vi efterspørger, jamen der er en lang ventetid på det. Hvis vi så kigger på Munters, det er jo dem her, der laver affugtningssystemer, jamen de har til gengæld kunne åbenbart finde komponenter, for de har en ordreindgang, der hedder 4 milliarder mod en der hedder 1,9 sidste år for første kvartal. Og kigger vi så på Essity, og som jo Michel Nørgaard fra Handelsbanken har anbefalet eller taler varmt om, så stiger den jo over 10% i dag, på netop på grund af, at de har været dygtige, og det er også det, man kan sidde og klø sig i nakken og tænke, hold op, det går stærkt, men de har alligevel nået at få sendt nogle af omkostningerne videre, og det er øvelsen resten af året. Det var også det, Husqvarna sagde. Vores øvelse resten af året står på, at vi skal sende omkostningerne videre til vores forbrugere. Og hvem var det så egentlig alligevel? Jo, det var Saab. Saab er jo en af de aktier, der er stedet nogle 70% på den svenske børs, og de har selvfølgelig fået en stor ordreindgang, men det begynder også at se ud som om, at de begynder at tjene en lille smule mere på marginerne. Det har været mit arbejde imod, eller også været markeds, kan man sige, røde flag mod Saab, at har det lidt svært. Lars Svendsen, ja. Du har jo altså forsvæverne været lidt lun på Volvo lastbiler. Er du stadig det efter det her regnskab? Ja. Jeg blev lige pludselig spurgt i går og konfronteret med, hvad for nogle af de vigtige regnskaber spurgte Sara. Men så spurgte jeg jo tage dem, som jeg sidder og lurer på at købe, og det var Volvo lastbiler i AB der, ikke? Og så er det BASF, som er lidt generet af Rusland, og så BMW, som burde klare sig godt. Men det er de tre, jeg er sådan mest lurer på, fordi jeg vil købe dem. Men jeg vil sige, at det her regnskab, jeg også sådan kigger lidt på det jo, at altså Volvo tager faktisk et tab på Rusland på 4,1 milliarder svenske kroner, er det jo så. Men Men hvad hedder det? Og de har ikke nogen, jeg har jo siddet og måtte læse efter, de har ikke nogen fabrik derovre. De har en lille en, der laver busser, men det er ikke noget, der betyder noget. De har vist 150 ansatte, ikke? Og Volvo har 95.000 eller 98.000 mand, der laver noget. Og damer. Men så det er jo ikke noget, der betyder noget på det punkt. Så de er jo ikke sådan i klemme på det punkt. Men det må jo så være, hvad de ellers har. At de har jo også, Volvo leaser jo meget og belåner lastbiler. Hvis du køber en lastbil, så kan du få lån og alt det der. Sådan nogle pakker. Og det gør de jo meget i. Det kan være sådan noget, at de ligesom på den måde jo reelt set er en bankudlåner, kreditgiver i derovre. Men der, hvor de jo siger noget, så vil jeg kunne se det sådan meget hurtigt, det var jo, at deres årsprognose holder er uforandret for Europa og USA på hver 300.000 lastbiler, men Kina er ned fra 970.000 til 880.000. Det er sådan set, altså 10% ned cirka i Kina. Det er der flytter sig noget, så går det faktisk bedre i Sydamerika, men det betyder ikke noget. Og så har vi den der med entreprenørmaskinerne, som havde vældig godt år sidste år, så vidt jeg husker det. Men i år har temmelig stor nedgang. De laver jo meget af sådan nogle gummigeder og gravmaskiner og alt muligt. Og det er jo sådan en lidt følsom branche. Jeg vil sige, ja, han kan til synes, at han har tjent 3,5 kroner på en aktie, efter at den der udgift er røget af, ikke? Til Rusland der. Mm. Så altså reelt er han jo oppe og kan tjene 15 kroner på en aktie. Den koster jo 165 eller sådan noget, gør den ikke det? Jo. Så det vil sige, at han har gået ret stort ud. Man skal lige huske her for en uges tid siden, sådan, at gik der en meget stort udbytte fra, fordi der var både et almindeligt udbytte, og så et fra, han havde solgt noget, der hed UD Trucks sidste år, som han ligesom udløjet pengene, ikke? Men så derfor er vi ligesom kommet lidt ned nu, og jeg tror faktisk, at det er... Du tror, det er... Ja, det er en opsamling. Så vil jeg jo blive holdt i næsen, hvis det er 166, så falder den til 152, så siger du, er for tidligt, men... Nej, men den er der, hvor man tror, at man skal købe. Godt. Ja. Hold øje med Volvo, altså. Det er altså et par af morgens regnskaber og et overflyv over dagens marked her på en fredag, hvor vi ellers sparer på spørgsmål for jer, så lad os skynde os at kaste os over bunken og Lars Svendsen. Der var en opsamling fra i går, vi havde lovet at kigge på Hartmann, og der er altså en lytter, som skrev ind til os uden navn. Det er sådan set også okay. Så er man bare ikke med i konkurrencen om en millionærklub Koff, men sådan er det jo. Men altså en lytter, der skriver, hvad jeg siger lav til Brønne Hartmann, den er virkelig faldet rigtig meget. Er det ved at være for billigt? Og det var også, jeg spurgte om Persen ville lave det, fordi du har jo kigget mere på den undervejs, end jeg har. Det er sådan en aktie, jeg kun fylder lidt med i. Men den er faldet gevaldigt meget, og de er altså noget i klemme, fordi de har jo to store input. Det ene er energi, og det er meget af det naturgas, og så er det til genbrugspapir, og det er jo også eksploderet i pris, så de er ligesom blevet ramt på den der side, og så har de tilsyneladende indgået nogle aftaler, som er lidt besværligere med at gøre på, hvad de får forvarende. Altså, at de er svært ved at sende det, som du taler om, Peter, med at sende regningen videre til kunderne, at det er de bagefter. Og så var ikke skal være løgn, har de sidste år af alle ting, det er ligesom med flyger, de gjorde også sidste år, købt en virksomhed i Rusland, som kostede 123 millioner, tror jeg det var. Altså en menneskepenge, de skulle have derovre. 113 millioner var der sidste år. Den kostede, og det der skrammen, det er, nu er det jo nærmest ingenting mere. Og det er jo noget uheldigt, ikke? Men jeg vil sige på den måde, og så er der en ting til, det er jo, de har noget i Sydamerika, hvor der er, det er jo mest Argentina, men den er ikke så stor, der er noget hyperinflation og alt det der. Det, er sådan, det svinger noget med bogholderiet derude og er sådan lidt fri fantasi. jeg vil sige, at det er en aktie, som er kommet noget ned i den højde, hvor man skal til at kigge på den, men jeg vil nok vente lidt mere og opsamle den, men fordi, altså, for alt det, de er så, det er en uheldig klemme, de er, men det får jo også en ende, altså. Pearson, vil du vende med at samle Hartmann op? Jamen, rent teknisk, der skal den helst holde her, fordi det var fra 2016, hvor vi er nede i det der. Den tog et vældig gevaldigt ryk op fra i 20, ikke, da energipriserne var meget lave, fra kurs 250 til op til kurset lige 650, i april-maj 21, og nu er vi så nede i 250 igen. Og kigger man sådan historisk på det, så er det jo sådan en, der er meget cyklisk, også op til finanskrisen, og 12, 13, og 14 og 15 var også sådan en, men der kom den også ned fra kurs 100, så det er, man skal altså, hvis man går i den, så skal man både have redningsvest og tøj, der kan tåle at blive vådt, fordi altså, det er med lodder og trisser, den der, så jeg vil nok vente lidt, før jeg kaster mig ud i den, og så skal man jo regne med, at der sidder måske en familie og tænker, det er billigt, og skal vi være på børsen, Statil-familien, der har været inde i den tidligere, og jeg købte jo æggebakkerne i Sydamerika, og så solgte den tilbage igen til Hartmann. Man kan så håbe på, at lige i Sydamerika, at der ikke er så meget uro, som vi har her i Europa, og at deres fabrik så i Nordamerika kan køre videre, og så er det kun af Europa, der er sådan lidt rod og ballade. Men udfordringen er jo også, at de bruger genbrugspap og sådan nogle ting og sager. Det kan jo godt være et problem, og papir, fordi her i hvert fald i Danmark, der bruger vi jo mindre og mindre papir, ingen læser aviser og reklamer, og heller ikke noget, vi bruger så meget af mere, eller i hvert fald mindre. Så det kan også være et problem med at skaffe råvaren til den rigtige pris, så det skal man også lige tænke på. Og så hvis man tror på det der sødsuppesnak, vi havde i aftenshowet forleden dag, om at æg skal koste 7 kroner, så er det jo klart, så skal der jo ikke bruges mange æggebakker. Så går vi ud til fru Hansen, der har 3 høner, og beder, om vi kan få 2 æg. Men altså, ja, den tror jeg nu ikke så meget på, at der bliver... ikke mangel på det der. Så fik det ikke vi det. Men rundet Brødren Hartmann. Ja, ja. Jo, men, kandidatbænken. Ja, ja, og den er der også. Altså, jeg vil sige, at den er nærmest en grøn virksomhed jo. Det er jo genbrug. Og, ja. Og ikke er jo sådan set sundt, ja. Hvis ikke man har problemer med kolesteroltal. Tja, hvis man ikke spiser for mange af dem, så er det sikkert fint. Ja. Nå, vi hopper videre til Cecilia, som har skrevet ind til os om Rio Tinto. Vi lige samlede den op. Nu spørger hun Lars Svendsen. Mine selskaberne, ja. Og særlig Rio Tinto. Er det interessant lige nu? Nu konfronterer hun jo også lidt sådan med at sætte kniv på struben. Sådan er det nu. Om fredagen. Men altså, overordnet set er det jo rigtigt. Og det er også en af de aktier, der står på min sådan kandidatbænk for noget af det, jeg vil købe. Og der er Rio Tinto faktisk en af dem, jeg godt kan lide. Også fordi de... Ja, nu kommer noget lyd i åndssvagt, men... Altså, det er jo til Lars Svendsen. Nå jo, men det handler jo om, hvordan du opfatter selskabet, om du mener, at du har sådan en eller anden forståelse af det. Og de har jo en dansk topchef, som... hvad er det? Et eller andet med mig? M eller andet? Men hvad? Men hvad hedder det? At de har det jo rent faktisk, og han er en meget, meget, meget fornuftig mand. Og hvis... Stavsholm hedder han, ja. Og han vil jo køre, har de jo sagt, det er jo ikke kun ham, der bestemmer, men altså, mod at de skal være grønne og ordentlige og alt det der. Og de har jo, kan man sige, vinden i ryggen. Nu er det jo den helt store vare, vi havde jo sådan et eksklusivt show i går, så derfor kan jeg jo ikke sige, hvad vi snakker om. Med for vores, nu er vores det er rigtigt. Klubmedlemmer her. Ja, men det var en fornøjelig aften med dig på scenen, Jeppe Christiansen, Nina Movin, Henrik Drusiberg og Peter Garnry, hvor vi havde altså solgt billetter til et eksklusivt show. Det var ganske dejligt. Ja, det var lidt stand-up i det, var der ikke? Ja, det var der også. Stand-up folk. Men pointen var jo der, at der talte vi jo lidt, berørte også det med kover, og fordi kover er jo en problematisk vare, hvis verden skal være... meget grøn, ikke? Der sagde jo Jeppe Christiansen, er der fuldstændig korrekt, at mængden af kover, hvis man regner med den der plan til 2050, at det skal lykkes, så skal man fordoble, hvad man kalder for elektricitetsanvendelsen på end-user-stedet, altså for eksempel i biler og alt det der, hvor det fra i dag er i sådan en land, omkring 25%, skal vi op og ramme 50. Og så skal der jo bruges enorme mængder af strømførende materialer og batterier og alt det der. Og det er jo der, de kommer ind i billedet. Men nu er kobber jo kun en lille del af, hvad de laver, fordi det er jo mest af det jo faktisk jernmalm. Og jernmalm, det er jo lidt anderledes, og man kører jo meget fint. Og det svinger jo lidt med Kina. Kina har jo haft lidt nedgang i stålproduktionen. Det er den store importør. Og hvad hedder det? Men det vil jo formentlig komme til helt. Det er jo industrikonjunkturen, ikke? Der kører der. Kom op, så jeg vil sige, jo, det er, men altså, nu sidder vi bare og siger, ja, det er et køb, men du skal jo også time dit køb. Det er jo ikke noget bare at sige, jeg køber, og så far ud og køb i eftermiddag. Nej, du skal ligesom lure lidt på, hvornår du skal hakke til den. Men jeg vil sige umiddelbart betragtet, ja, det er Rio Tinto, og som mineselskab er det jo, jeg mener faktisk, det er et af de bedre, hvis du sammenligner det med de to, der er helt samme kaliber, det er jo Vale, og, som er noteret i New York, og så er det BHP, Billiton fra Australien. Der vil jeg sige, at der mener jeg, at Rio er det mest seriøse ordentligt i de der selskaber nu. Godt. Jeg håber ikke, at generer nogen over det. Men, Ej, hvem skal du genere over det? Ah, ja, altså det de til Cecilie, som havde skrevet herind om Rio Tinto. Det vil jeg bruge tid på, du kan også skrive herind på 42 42 03 21. Det er nummeret til sms'en. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige her inde hos os. Lars Persson, der er en til dig her fra Niels i Gentofte. Han spørger om svenske JM og Skartex, altså to aktier der, som han spørger om det er køb her og nu. Svenske JM, hvad er det for noget? Jamen det er en byggefætter, som også opfører huse og sælger dem videre og sådan nogle ting og sager. Og i og med, at renten er på vej op, og det kan vi også se, de svenske ejendomsselskaber begynder at få det en lille smule sværere, så måske skal man lige overveje, det er sådan en gammel developer, så man, det kan godt være, at man lige skal overveje, om man skal ind i den branche nu. Jeg vil i hvert fald ikke gøre det, den vil jeg nok tak nej til i den her første omgang. Og så er der også sket det, at det er ellers et selskab, som sådan har undgået at have haft shorter inden, men de er faktisk dukket op i den her aktie, og man kan også se, at aktien har en pæn sivende tendens faktisk fra 400 til 250, og hvis shorterne så er dukket op, jamen så er der jo flere, der mener, eller nogen, der mener, at den skal yderligere ned, så jeg vil nok lige trække en streg i sandet på den i hvert fald. Godt. Så sagde du Skartek, er Skartek Solar, du mener? Så det er jo Skartek. Ja, så er det jo en nordmand, vi skal over til at kigge på, og det var jo nogle af dem, der virkelig fik Bøllebank fra 21, der ramte den 400, lige kysset den, og så har den været i 130. Og begynder jo, efter hele den her grønne omstilling og alt det, der desværre foregår nede ved Sortehavet, så er der jo gang i, at vi skal investere noget mere i det. Vores egen statsminister har også sagt, at vi skulle have noget mere sol. Det er kommet for at blive, det der har været nogle problemer med, det måske er at få styr på nogle af de her pakker og ting og sager. Jeg har ikke sådan sat mig 100% ind i det, økonomien, men jeg kan i hvert fald se, at trenden har været for nedadgående, og nu er den lige ved at vende, så enten kan den komme på kandidatbænken, eller også kan man, nu ved jeg ikke, hvor stor en portefølje han har, men så kan man måske begynde at købe de første aktier op. Den er stadigvæk nede for året, hvorimod nogle af de der vindmøllepakker over i Sverige, Eolus Vind og OX2, der lige er gået på børsen, er pænt oppe. Så der kan man måske komme ind lidt. Jeg tror, at flere og flere går over mod sol, fordi vi kan jo godt se, at der har været nogle stille dage for vind, og så mangler vi noget strøm i systemet, så jeg tænker, at solen skinner meget mere, så lad os bare få noget mere sol. Med vi på cykelscenen også. Det er det. Yes, vi spørger om noget, Persson, fordi vi havde i går en, som stillede meget klogt spørgsmål, at sige, hvornår kan man se en bund i en aktie? Ja. Det var det en, der spurgte om i går, og det prøvede vi så at svare lidt på, men fordi det her, det er jo et eksempel på, det er jo sådan et flot bjerg, så går den ned, og så begynder den at flade ud og sådan noget. Ja. Jeg har så selv købt den her på omkring 140 eller sådan noget, men... Altså Skartek. Ja, og jeg er jo ikke ellers så grøn, men jeg bare sige, at jeg mener bare, at det er sådan noget, det der, vi havde den der, så vil folk ud af grøn, og så vil jeg gerne købe en grøn, når de gerne vil ud, ikke? Altså, men... så forbarmer jeg mig over dem. Men kan du ligesom se, er det et eksempel på en bund? Jamen det kunne det sige. Altså det skal jo helst være, at vi finder en bund, og så stiger aktien op til, lad os bare sige, den var ved 100, så kan jeg nemlig også følge med, så kører den op til 110, og så kører den op til 105, eller så falder den ned til 105, og så kommer den op til 130, så er du ligesom, så har du etableret den der bundformation, ikke? Fordi det kan jo godt ske det, at den kommer ned til 100, så kører den op til 115, og så kører den ned til 95. Så hvad hedder det nu? Og så har du så problemet, at så var der ikke nogen bund den her gang. Og det er jo lidt det, at det er jo derfor, at vi kommer aldrig ind på bunden, os der bruger teknisk analyse, og vi kommer aldrig ud på toppen, men vi kommer imellem alt det der, og så skulle der jo gerne være et fantastisk afkast på en 60-70% og en lang løbetid. Det er jo ligesom den der pizza-reklame. Mamma broccoli sagde altid, det er bunden. Yeah. Det var sådan en gang. Dengang jeg kunne se TV2. Vi kaster jer videre. Vi bliver lige på aktiemarkedet her. Benjamin fra Nordfalster. Han kunne nemlig godt tænke sig, at vi lige kom omkring Golden Ocean. Det handler lidt om noget, du har sagt, Lars Hansen, fordi du sagde, at den ville toppe i 120, og så ville du sælge ud. Men inden vi lige får dig på banen, så vil han også gerne lige høre, hvordan Persson ser på den teknisk. Så lad os starte der. Jamen altså, den har jo lavet et fantastisk hop i den her uge. Jeg ved ikke, hvad der skete siden, at aktien skulle hoppe så højt og lave et hul. Og det er jo sådan en, der måske, altså vi kan jo godt lide, at kursgrafen ser ud som perler på en snor. Så medmindre det er sådan en breakaway gap, det kan Lav jo så fortælle os om, hvorfor den er hoppet så meget, eller om det bare har været markedet, der er gået sådan lidt i selvsving. Fordi hvis det er markedet, der er gået lidt i selvsving, så skal den falde tilbage til de der 105, hvor den kom fra. Og er det fordi, der er et breakaway gap, en eller anden fantastisk nyhed om, at nu kan fragtraterne ikke falde, eller et eller andet, der har gjort det, eller regnskab, eller en fusion, eller et eller andet, jamen så skal det hul stå åbent indtil, at der kommer en større korrektion i markedet. Så det er det. Så jeg vil blive i min Golden Ocean, hvis jeg havde den. Don't go breaking away, Lars Svendsen. Jeg har en dugfrisk analyse, jeg sad og kiggede på den i går. Dejligt. Fordi jeg har skrevet nogle aktier ned på min sæde, så siger, dem skal du næste gang, der er lidt optur, eller når det går opad, så skal du ud af dem for at få frigivet nogle penge. Så har du først og fremmest solgt på de 120? Nej, det har jeg ikke. Så kigger jeg efter den her og siger, hvordan er det egentlig fat? Og på rederier mener jeg jo, at man skal kigge mest på, hvad er egenkapitalværdien, når man regulerer skibenes pris, og hvad tjener de af penge? Og populært sagt er situationen den, man skal jo helst regne i dollar, og en norsk krone koster 8,80, ikke? Så det er sådan set der, det foregår. Men indkapitalen er 10 dollar på en aktie. De vil formentlig i år kunne komme til at tjene helt op mod 4 dollar på en aktie. Hvis man så siger, at de ejer skibe for omkring 16 dollar på en aktie, der vil du formentlig kunne få en prisstigning på dem på 20%, måske væsentligt mere, men det er 3 dollar ovenpå. Det vil sige, når det her år er gået, så burde der, altså nu kan der blive udbetalt udbytte, ikke? Men komme op på 17 dollar, som er min vurderede indkapitalværdi, når året er gået, og vil fortsat have en meget høj indtjening. Det er jo meget at tjene 4 dollar på 10 indkapital, det er 40% indkapitalforandring, ikke? Men det vil sige, at vi skulle kunne op på 17 dollar, når det her år er gået, så skal du lave det om til norske kroner. Du er i gang med 10 og trække 12% fra, ikke? Så er du nede på 150. Så derfor så er det tal, jeg nu styrer efter, det er faktisk 150. Så skal der være lidt til den sidste, ikke? Han skal også have en guldråd, ikke? Så hvis jeg skulle sige, hvor vil jeg sælge den i dag, så er det nok 140. Det er det, jeg fabler om nu. Og det var jeg lavede det i går, så medmindre jeg ikke kan regne, så er det så frisk, jeg kan levere varen. Godt. 140, det er... Det er det nye med takke. Nyt takke for Lars Svendsen. 140 på Golden Ocean. Ja. Yes, godt. Vi holder den der. Så er der Oliver fra Frederiksberg. Det er sådan lidt mere sådan teoretisk. Han spørger nemlig, hvilken indflydelse shortere har på aktiekursen. Han har nemlig købt ALK, og dagen efter så kunne han altså læse på Nordnets nyhedsfeed, at der var en række danske aktier, der blev shortet. Kursen faldt derefter, skriver han, men den er steget igen. Hvordan skal man arbejde med det her short element, når man investerer? Jamen, jeg bruger det ikke specielt meget. Altså, jeg har selv Scandic Hotel, som er en af de mest shortede aktier på den svenske børs. Til gengæld så vælter det jo ind med turister i hele Europa, og vi suser rundt ikke så meget, som altså, vi er jo kommet op over 2019. Tallene, så jeg regner med, at der er nogen, der bliver fanget på det forkerte ben. Altså, de er der jo bare, fordi de tror, at nu er aktien steget for meget. Jeg har svært ved at se, at Scandic Hotels er steget. Og man kan jo se, at nogle aktier måske nogle gange også er steget så meget. Seabrain, Ambu har jo også været nogle steder, hvor der har været shorter. Og så får de en del af kagen. Altså, vi er jo investorer i gåseøjne, der tror på det lange sigt, så jeg bruger det ikke andet end... Ja, så kan der ske noget, at og nu har vi været uheldige med Bavarian Nordic, hvor der direkte var nogle gamle historier og falske rapporter. Nu siger jeg falske i gåseøjne, fordi altså, hvem ved, hvem der har ret, men der var i hvert fald nogle mærkelige snakke, og det samme er der også i forskellige svenske firmaer. Der er en, der hedder ABB, som er sådan et byggeselskab, hvor han er meget indineret deres administrerende direktør og ejer over shorter, fordi han mener, at de direkte siger noget falsk om måden, om de har råd til at afdække sig økonomisk og sådan noget, men det skal vi ikke komme ind på her. Det er ABB, den store BB? Nej, ABB, altså... SBB, undskyld, tak. SBB, ikke ABB, undskyld, SBB, som er et byggeselskab, hvor at deres administrerende direktør er meget inde i sådan en diskussion om shorterne, om de gør rigtigt og sådan nogen. Men altså, jeg tager mig ikke af det. Altså, det Lars Svendsen, holder du øje med, hvis der er et hav af andre analytikere og investorer, som på en eller anden måde mener, at de har regnet sig frem til, at den der aktie, den handler altså alt for hårdt, og derfor går, eller alt for højt, og derfor går ud og shorter den. Holder du øje med den slags? Ja, men du vil sige, altså shortlisterne er jo factslister. Altså, det er jo, hvad det rent faktisk er af positioner, ikke? Over den der grænse, der er på hvornår man skal ind, den er jo kun på 0,5%, så de skulle komme hurtigt, ikke? Men det er jo ikke, der er meget få analytikere, der går ud og siger, nu skal du shorte en eller anden aktie Tesla, fordi den er vildt over gjort, ikke? Men ja, jeg kigger mere på det på den anden måde, det er, at dels hvis der virkelig er meget shorting, og det er i et marked, som måske er flat, altså, så viser du lidt om, at nu kan det jo godt være, at pilen begynder at pege nedad, fordi der er altså nogen, der mener, at det skal flytte sig den vej. Ikke? Mm. Men det andet er sådan, som vi har haft nu, har jo haft et meget godt marked i et par år. Så er for Danmarks vedkommende, hvor den her liste kommer ud en gang om ugen, og til den kommer, der bruger jeg den modsat til at sidde og se på, hvis der er nogle meget store short-positioner, at så de skal jo på et tidspunkt købes tilbage. Altså man sidder og siger, hvorfor overfalder man, det er jo så vidt jeg husker det i øjeblikket, er det jo Ambu, som er storslem, og så er det Bavarian også, ISS. Mm. Det er sådan nogle af dem, der for alvor har fået tæv, ikke? Og så må man sidde og sige, sådan nogle aktier, så må man jo sige, hvis det er rigtigt, så burde de aktier jo blevet solgt, være blevet presset for langt ned i pris, og når de skal købe dem tilbage, skal de løfte sig op, ikke? Og der vil jeg så sige, ISS tror jeg, det handler også om, hvordan går så realforløbet, begynder det at komme hjem, så de problemer kommer væk. Og så vil aktierne stige, der vil jo ISS er for tidligere ud. Men Ambu kunne jo godt være det, fordi han er meget, meget... der er jo nogen der går vildt til værks, som har store meninger om det, og som siger... Og det er jo en aktie, som det står fri, så nogle gange siger, ikke, at Ambu kan koste alt fra 50 til 600. Det koster 108 eller et eller andet. Men Svendsen, der er jo altså nogen, som mener, at det her shorting helt skulle forbydes. Det er simpelthen udåd i aktiemarkedet. Ja, jeg er tæt på at mene det. Ja, det er jeg, fordi man siger på den måde, at det er jo en uskik at tegne en forsikring på naboens liv, om han skulle dø eller ej. Og det er jo det, man gør her, at man sælger en ting, man ikke har, og så eksponerer dig mod at købe den tilbage billigt. Det er jo det, du gør, ikke? Og det må sidde og sige, at det er jo en perversion i forhold til, at man jo altid har en per definition er aktiemarkedet jo langt. Altså, man har et selskab, derfor er der nogle aktier, og det er der nogen, der skal eje. Og her er det sådan modsat, der sidder og siger, nej, jeg tror, Novo går nedenom og hjem, ikke? Så shorter jeg det, og så videre. Og det er jo en perversion. Det er jo en form for morforsøg, altså deltid, hvis man kan. Gør det jo mere, det er sådan en diskussion om, hvor meget man kan gøre på markedet, men altså den der nøgen, som de kalder for i USA, hvor man rent faktisk tilsyneladende kan spekulere, og sådan, så de der mængder bliver alt for store, og så lige pludselig, så går der panik i markedet, det var det, der skete også med de der meme-stocks, og alt GameStop, det der, hvad hedder det, GameStop, ja, ja. Mm, alt ja, det der over i Amerika, ja, fordi det ender jo helt ude i den blå luft, og så jeg vil sige på en måde, jeg mener basalt set, er det noget, det er en ting, man sådan set kunne man skal jo ikke, reelt set bør man jo ikke forbyde noget i et samfund. Nej tak. Men basalt set, hvis man skulle forbyde noget, så var det nok det, der kom på listen. Lars Persson, er det ikke sådan udmærket, jeg var lige ved at kalde sådan en form for selvregulering af et marked, som jo altså også kan køre for fuldstændig vanvittigt, og værdier, som kan komme op i nogle niveauer, som er helt skøre, og så er der altså nogen, der på en eller anden måde er med til at regulere ved at shorte. Jo, det synes jeg, og så vi jo også den modsatte vej, hvor at der var shortet for 100% i GameStop, altså det er jo fuldstændig, eller hvor mange, 90 eller 80 eller et eller andet, hvor man tænker, okay, er der nogen, der har tabt sutten i det her marked, hvor er den rationelle investor, hvor er ham, der har, er der overhovedet ikke nogen, der bare har læst en enkelt lærebog, altså hvordan kan det virkelig være, og det er jo det samme også med sådan en som Ambu, hvor vi kommer op på 12% af kapitalen, så sidder man og tænker, okay, hvor mange dage er man om at handle 12% i Ambu, altså der sker jo noget i nogle aktier, hvor man, så kan man selvfølgelig godt bruge det og sige, Nu er den altså helt gal, fordi at der er nogen, der har shortet så meget, ikke? Ligesom hvis det var det ikke også Lundbæk, der var meget shortet? Ja, men det var fup. Ja, det måtte jo være fup. De købte dem aldrig. Du så aldrig handlen. Det var der, hvor jeg blev sur. Ja. Fordi der var en stor short position, så siger, så køber jeg Lundbæk. Det var det argument, ikke? Og den var i en situation, hvor den burde have købt, så køber jeg, for det burde... Så lige pludselig så de væk. Ja. Der var ingen, der havde handlet, så hvordan kan det så gøre? Nej. Det er fordi, de snyder. Mm. Helt ærligt. Og det her finanssyn, at de er jo slet ikke på højde med der. Det er jo sådan noget med, at jeg skriver til Persson, nu har jeg shortet, du har lånt mig 100 millioner aktier. Fint, siger Persson, 100 millioner, men vi kan rive dem over sidst på dagen. Mm. Og så går du ud og forskrækker folk, fordi så er de der så ude i markedet, der er en voldsom short i den der. Det var røv og nøgler. De var der slet ikke. Det var noget, de sad og skrev sædler til hinanden på kontoret et eller andet sted, og så prøvede de på. Og det er jo der, hvor du også laver en svinestreg, fordi så forskrækker du jo folk. Ja, stærkt, der må være noget galt, ikke? Stærkt problematisk. Ja, det er det. Vi hopper en tur til Aarhus, hvor Rasmus han sidder og skriver selv, jeg var så genialt at købe Upstart på toppen. Den er nu nede med omkring 75%. Hvad anbefaler I, når man bløder penge på den måde? Skal man sælge og æde tabet, eller skal man købe op og håbe på det bedste? Lars Persson, hvad siger du til sådan en? Jeg kender ikke Upstart. Er det sådan på UP-start? UP-start. Okay. Ja, okay. Det er en amerikaner. UPST. Nå, det er en af Masses måske, eller hvad? Ja. Jeg tror både Mads og Michael har talt om den aktie. Ja. Ja, altså, man skulle jo, når man går ind i en aktie, sætte sig et eller andet stop-loss et eller andet sted, og det glemmer man nogle gange, så det er jo en af dem her, der... Jamen, det vil jo ikke bruge, hvad man skulle have gjort. Nej, altså, hvad skal man gøre nu? Det, man må godt ligesom... Man skal jo lære, hvad lærer man af sin fejl, ikke? Altså, det er jo det. Jamen, man skal jo simpelthen sætte sig... man må skubbe den ind under hovedpuden. Eller også, så må man tage tabet og så sige... så kan jeg bruge det til, når jeg får nogle gevinster. Det skal man, jeg ved jo ikke, hvor stor portefølje han har, og hvad han ellers sidder og ruder med. Men altså, ja. Der hvad vil er ikke... du selv gøre? Jamen, dengang jeg investerede en gang i tre forskellige biotech-selskaber, og til sidst så endte jeg jo med at tage tabet i de to af dem, og så levede Genmap videre, eller Genmap. Så altså, sådan er det jo nogle gange. Nogle gange må du jo hive i håndbremsen og sige, pyt, det gik ikke den rigtige vej. Det har jeg jo selv gjort herinde i Kongsberg Automotive, der trak jeg jo håndbremsen ved omkring 18%, ikke? Og i går købte jeg Gudhjælp med Autoliv, fordi de kommer med regnskab i dag og tænker, nå, det kan da godt være, at der snart kommer til at ske noget. Din slamper, det klarer sig. Men altså, og så er den så nede med 3% i dag, øverste bøvse, fordi det er et negativt marked. Men altså, man må... Men Lars, jeg kan faktisk huske, du har givet et virkelig godt råd her i Millionærklub rigtig mange gange, og det er at gå nu tilbage og se, hvad det var, du skrev ned i din lille bog, i din lille håndbog, din strategi, da du købte aktien. Hvis det stadigvæk holder stik, så skal du selvfølgelig holde fast i den. Hvis det ikke gør, så er det måske bare at smide den ud med badevandet. Og lige den her branche er der jo rigtig mange konkurrenter, og spørgsmålet er, at der er kommet for mange af de samme aktier, så, eller samme selskaber, så hvor stor bliver kagen, altså hvor stor en andel får de af kagen, og hvad er indtjeningsmarginerne i fremtiden, det skal man jo sætte sig ned og kigge på. Okay. Så kom vi så langt. Lav, hvad vil du gøre? Jamen, jeg aner det ikke, og jeg vil sige om noget, det er, altså nu skal vi ikke genere vores kunde her, men balladen er jo, at hvis han på en eller anden måde havde mening om, hvad det var, han købte, så vil han jo også have en idé om, hvor meget det kan blive værd. Og det må være det, der var hensigten, ikke? Og ikke kun at købe på en eller anden kurs, for at på kurs 200, hvis den skulle gå i 400, ikke? Og det gjorde den jo, men... og så nu er den så nede i... Hvad står der? 80 eller noget, jeg ved ikke, hvad den er. Men altså, det er jo ligesom det, der er problemet. Men hvis man ikke har det, det er jo ligesom, hvis du køber bitcoin og alt muligt andet, ikke? Som de så jammer om i medierne i øjeblikket. Jamen, hvad er det værd? Det er ingenting værd. Og derfor kan prisen jo være alt. Altså, så det er jo ikke noget, man kan svare på. Jeg kan ikke. Og så må sige, det er ikke... Jeg kan ikke svare dig på det. Men du må jo selv have tænkt. Og hvis du ikke har tænkt, så har du et problem. Det må du så prøve at redde ud af. Men så næste gang, du køber, så tænk dog. Fordi, altså om ikke andet, så kan man jo lære af fejl. Og det er jo en fejl, hvis man ikke har en mening om, hvad det er, man har købt. Mm. Det er ligesom at købe et hus, og så siger man, hold kæft, nu er køkkenet, det er jo ren rådden, det falder lige gennem gulvet, ikke? Så var der en ølkælder dernede, ikke? Og så videre. Altså, du må da... Man må have en mening om det jo. Godt. Yes, så gå tilbage og find ud af, hvad det var, du egentlig tænkte om den aktie, Rasmus, og så kan du måske finde ud af, om du skal sælge eller holde ud. Vi skal en tur til Børkop, fordi vi skal lige omkring Fortum, det finske selskab Fortum, som Lav, du har talt om. Du har talt om en eller anden katastrofe, er der en lytter, der skriver. Og kursen er PT 16 deromkring, skriver lytteren. Er det en købskandidat? Ja, først Fortum, og fremmest, hvad er det for en katastrofe, jamen, Fortum, du taler om? Jamen, Fortum er jo sådan set Finlands Ørsted, som ejer også meget atomkraft. og varmeværker og alt sådan noget. Det, der så har været katastrofen, har jo været, at de har jeg for faktisk forholdsvis få år siden 2017 købt et tysk selskab, der hedder Uniper, U-N-I-P-E-R. Det er også børsnoteret. Og Uniperus betyder enebærer, men jeg ved ikke, om det er derfor det. Men de er meget store inden for vindkraft. Balladen har så været, at her, og de er børsnoteret derinde, balladen har været, at under hele det der ryg, der skete fra oktober frem på strømpriserne, der har de for, så vidt jeg forstår historien nu, for at gardere sig, havde de solgt strøm fremad. Det gør Ørsted jo også. Så er de sikre på at få pengene hjem, så de kan betale deres vindmøller af forskellige slags. Det er jo sådan set fornuftigt nok. Problemet er så bare, at når du har sådan en aftale, så sidder din modpart og siger, jamen, du har solgt mig strøm til 80 øre, nu er prisen på strøm 4 kroner. Så skal du komme, ligesom hvis du havde tabt det på valuta eller olie eller andet, med en sikkerhedsstillelse for den difference, der er. Og den der difference der, det var altså på deres vedkommende på 60 milliarder kroner. Det var så meget, at faktisk er hele Fortums, jeg ved ikke, om de har fået trappet ned, det er, for nu er priserne faldet lidt på strøm, hele Fortums egenkapital blev sendt ned, som i øvrigt har staten som hovedaktionær, det er sendt ned til Tyskland. Og så er det ligesom om, så har man tømt kassen, ikke? Mm. Og det er jo der, balladen er, og derfor er den faldet, og Uniper er jo også faldet, så vidt du husker den. Ham her, han ligger i 16, så du kan sige, det er sådan lidt, at man er i klemme med det der, men, og så er du tilbage til noget andet spørgsmål, der vil sige, jamen, de har jo de der atomkraftværker, og de har jo de der vindmøller, der står og snurrer, og alt det der, så de vil jo så også, ja, den var oppe i 40, og nu koster Uniper 24, ikke? Og hvad hedder det, så vil jeg sige, hvad skal man så gøre, skal man gå sig ind? Det er altså lidt på grund af alt det her energipris-vanvid, at de er kommet i klemme i møllen, men de siger jo også selv, at på lang sigt, hvis ikke man hugger sværet ned, siger en stop, nu skal du likvideres, så går de jo på røven, ikke? Men ellers så skulle de jo sådan set komme hjem med at kunne betale, ligesom atomkraftværkerne jo står op i Finland og tjener penge hjem. Så det er en, hvad man siger, uheldig situation. Jeg vil ikke blande mig i det. Vi havde nogen hjemme i vores vandfirma, nogle E.ON, som i vores stabilitetsportefølje, altså en, hvor man køber noget, der ligesom mener om at have indlån, ikke? Så meget man kan komme, der havde vi nogle E.ON. Og så dengang det her begyndte, så sagde jeg, den kostede 12. Nu tror jeg, vi skal passe på røven. Jeg ved ikke, om E.ON har et problem, men du kan få fingrene i klemme i havelågen, som man siger, ikke? Mm. And then he squeezed his fingers in the garden gate. men det kan du jo på grund af alt det der, selvom du jo ikke har noget egentlig. Du har ikke spekuleret, du har bare passet, og så lige pludselig så vælter priserne fuldstændig rundt. Og derfor vil jeg sige, E.ON er også en af dem, jeg holder pause i, men nej, jeg har ikke lyst til at blande mig ind. Men for folk, som siger, nu begynder det at blive bedre, så kan det da godt være, at... og så vil jeg sige... Jeg altså foretrækker Fortum og ikke Uniper, fordi han er altså noget mere hissig vare. Således altså sjovt, svar til Claus Breining, der havde skrevet ind til os fra Børkop. Tobias, København Nordvest, han er sådan lidt ude på at kigge efter aktier, som kunne få en stigning, når nu krigen i Ukraine den slutter, som han skriver, så vil der jo være en masse genopbygning. Så hvad er det for nogle aktier, man skal investere i med henblik på dette? Lars Persson, det er jo lidt en svær sag at kigge på. Der er ingen af os, for det første, der ved, hvor lang tid det kommer til at tage med den krig. Så har du noget bud på, hvad han skal holde? Jeg kender desværre ikke byggefirmaerne i Ukraine, kan man sige. Men altså, kigger man på nogle af de allerstørste byggefirmaer sådan i nordisk plan, men du skal jo nok finde noget italiensk, noget tysk, eller noget fransk, eller et eller andet, noget engelsk måske. Men jeg ved for eksempel Skanska, nu har jeg jo lige været i Polen, og der er de jo også, og de er jo også i USA og alle mulige andre steder. Så jeg ved ikke, om Skanska kunne finde på at sige... Jamen, vi kommer da gerne forbi og smækker et par broer op og bygger nogle huse og sådan nogle ting og sager. Det gør de i hvert fald i Polen, så de er jo i Østeuropa på en eller anden plan. Men man skal ligesom finde ud af, hvem vil, det kan også være nogle østrigske selskaber, men hvem vil og hvem kan, og hvem er der måske i markedet i forvejen. Så det er egentlig hans opgave for sig selv at finde ud af, hvem har og hvem bygger. De er jo allerede i gang, altså de er jo allerede ved at anlægge veje der, hvor de er bombet nord for Kiev, du ved, fordi det vi skal have genoprettet infrastrukturen, så der er jo allerede nogle folk, der går og ruder med det, kan man se. Så sådan er det. Lars Svendsen, har du noget bud? Jamen, det er jo korrekt spørgsmål, og så sige måske, at man... den er jo lidt svær at svare på, fordi der skal jo også bruges nogle penge. Der sent som i dag står der på Bloomberg, at de mener, at de har smadret for hvad var det, 600 milliarder kroner. Mm. Jeg har jo siddet og gættet på, at det var mellem 200-300 milliarder kroner, men det er jo, jeg har jo ikke løbet rundt over og kigger, men det er jo nogle enorme beløb, og det er jo rigtige ting, der skal bruges. Så man vil sige på den måde, at cement, og det er blandt andet jo Heidelberg cement, man kan købe i Europa, var jo nok noget af det, der vil blive god gang i. Ikke? Men entreprenørbranchen er jo lidt... de tilbringer jo halvdelen af deres tid i byretten, ikke? Fordi de aldrig kan blive enige om, hvad de skulle gøre. Og så ligger de der sådan og skal... Men kan man forestille sig så også, at FL Schmidt får mere at lave, fordi de jo støtter nogle af de der cementfabrikker og ud og lave service? Nej, det tror jeg ikke. Det bliver ikke meget af ham, der får fordel i det der. Men der er jo Rockwool, vi jo nok før får noget leverancetal i det der. Men det bliver byggekomponentselskaberne og måske mere end en entreprenørfirma, fordi det er dem, der leverer, og der må sige en anden en, det vil jo formentlig være, vi har jo også ham her, den anden store Lafarge Holcim, inden for cement, og så har vi jo Saint-Gobain inden for hvad hedder det, han har alle mulige byggevarer, både glasul og rigtig glas og alt muligt andet mærkeligt. Franske Saint-Gobain. Ja, så det er, jeg vil nok sige, det er en mere byggemateriale leverandører, end det er entreprenørerne, man skal satse på. Og så skal man jo også, noget andet, det er, nu taler vi der, det er jo våben, ikke? Fordi altså, du kan jo ikke komme ud om alt det her. Så taler man om, nu skal de her for 600 millioner kroner våben og alt det der. Hvad det er for noget? Men det er jo fint nok, men altså, det er jo ikke det, der kommer til at tælle for den europæiske våbenindustri. Det bliver jo, at hvis man ligesom får ud af, at nu skal NATO, eller de beløb, som vi bruger på vores eget militær, de skal jo løftes gevaldigt op, så er det jo nogle meget, meget, meget store beløb, og det er jo år for år derudaf. Og der må sige, det er jo det, der tæller, og ikke de direkte leverancer ned til Ukraine. Det er sådan set, det er bier til at bundesvære og danske her og alt muligt andet. Så glimrende spørgsmål, Tobias, men lidt svært at svare på, men vi kommer altså med et par bud her fra studiet. Svenske NCC skal vi lige omkring, fordi at Rasmus har skrevet ind til os, om den her jo godt tænkt sig at høre jeres mening om svenske NCC som en langsigtet aktie. Jeg synes selv, det er en stabil aktie med et godt udbytte. Hvad synes du, Lars Persson? Ja, igen, Lav har jo lige sagt det, altså det ender tit i byretten, og og du kan også se vores egen MT Højgaard og måske P. Aarsle var klaret sig lidt bedre, men det er jo sådan sjældent, eller i kortere perioder, nu var der så fra 13 til 16 alligevel en pæn periode i NCC, men ellers så er det jo sådan en aktie, hvis man går tilbage nogle år, så ligger den jo vandret, så sker der jo ikke noget, og så får den også nogle ordentlige fur i 17, der gik den for 250 ned til 150, altså. Og nu har den bevæget sig mellem 130 og 170 siden 18. Så altså, jamen, det er jo sådan en til fundamentet i dit aktiehus måske, som du så får måske noget udbytte på, men man skal ikke forvente sådan fantastiske kursstigninger. Og så synes jeg næsten, den bliver for kedelig, at der ikke engang bare kommer en lille smule kursstigning. Og så kan der godt være, at der kommer en periode, men jeg har svært ved lige at se det. Nej, ja, det er ikke en af mine fans. Det kan også blive for meget rugbrød. Ja, det kan det også. Er det stadigvæk Jonsson? Nej, er det. Familien Jonsson, Svensson. Du har jo sådan nogle svenske venner. Det ved jeg ikke. Det, ved, det, jamen, det er hende med det der, du ved, med maden og alt det der. Det der store grossistfirma inden for fødevarer og alt det der. Det er din Aksfood. Ja, Aksfood. Nå, det ved jeg. Nå, det var det, vi skulle ind. Ja, det har hun også. Nå, okay. Jo, det er jo fordi, det er en dame, der sidder øverst. Ja. Det har det i hvert fald været. Ja. Dejligt. Så er det sikkert godt. Lise i Hellerup, hun har lidt Bavarian på bogen. Hun har den til kurs 286,60. Hun spørger, om hun skal beholde eller sælge. Er det en god idé at købe flere til den nuværende lave kurs? Nå, jo, en trouble. Ja. Ja, det har jeg jo selv gjort. Jeg var jo i trouble, og jeg købte nogle flere på 150. Ja, jeg var ikke sådan rigtig trubbel, men jeg mener faktisk, det er et godt opsamlingsniveau, og at han vil komme op af. Den seneste nyhed, der har været, det var ikke fra dem selv, men det var jo lidt negativt, det var, at Johnson & Johnson var ude og sige, så vidt jeg forstod det, at deres, i forbindelse med regnskabet, at deres vaccineområde ville få lavere omsætning i år, og var lidt usikker. Det var jo ikke så helt godt. Men det er jo så på de eksisterende produkter, ikke? Men jeg mener, at Bavarian er jo en langsigtet TGO-kandidat, og de er på rette spor med alt det der. med, hvad de laver, og de har så de to store RSV-virusen, de har, som de prøver at lave, som lige først patient blev indrulleret forleden dag, eller i går, og så har vi coronaen, hvis det lykkes, ikke? Og så er de der fugle på taget med samarbejde med Janssen, der er Johnson & Johnson, ikke? Men så jeg kan ikke se, at det er okay, og, men altså, det er jo en aktie, som, den er jo så, den er meget omsat, det er privat, der er den, så derfor så ligesom, så, når det ikke går så godt i en periode, så fuser den af. Det er jo det samme problem, Ambu lider af, tror jeg. Og derfor er det også, at Ambu måske kunne være, Ambu er faktisk en aktie, jeg går og kigger på, selvom jeg ikke har været videre glad for den i lange tider, men ja. Nu, lad os lige blive ved Bavarian, Lars Persson, fordi at, kan du se noget i den sådan rent teknisk? Nu stod jeg lige og kigger på noget andet, men ja, vi kigger lige på teknikken på Bavarian. Jamen, den har det jo svært. Men igen, så har den jo lavet den der bund i februar måned under 150, og den skulle så gerne holde her. Der er egentlig gået lidt køb i den. Ja, en højere bund også. Jamen, det er en højere bund. Så det, altså, kryds fingre. Ja. Kryds fingre, altså, men hvis markedet er, som det er, så kan det jo godt... men jeg vil beholde, og så satse på, at der snart sker noget positivt. Jamen, vil du købe mere op, for det er det, Lise, hun sidder og tænker på. Så bliver du alligevel lidt streng betrækket. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Der må svensken klare sig selv med sin aktie på op til livet. Det kan han sikkert også. Vi skal lige om, der er rigtig mange, der skriver ind til mig om Alcoa, det skuffede voldsomt i går, og det faldt altså også temmelig meget. Skal man skynde sig at sælge Norsk Hydro, vil Lars gerne vide? Ja, det vil jeg også gerne vide, men jeg har jo nogen, som jeg sidder og venter på, men det er jo sådan noget take profit. Jeg sidder og drømmer om, at nu skal lige over 100, og så skal vi sælge den der, men... Men bliver du nervøs 86. på Norsk Hydros vegne, når du ser sådan en Alcoa-regnskab der? Nej, fordi pointen er, at Alcoa er jo gået fra 10 til 90, og så skal jeg ikke gøre mig klog på, hvor meget den faldt, men jeg så godt, at den skulle falde på regnskabet, som jo var et fint regnskab alt det der, men det er jo det med forhøjet forventning af det der. Godt 72, den faldt 16-17%, så den var oppe i 90, ikke? Og nu er den i 72. Og så skal den vel begynde at falde et eller andet ro der. Det kan da godt være, den daler rundt der. Nu skal vi finde en ny bund der. Nu skal vi danne en bund, folkens. jeg ved ikke, om det bliver på 65 eller et eller andet deromkring. Nej, han går ikke helt ned i hullet. De går faktisk op, men det er jo det der med, altså, når du er gået 10-dobblet aktiekursen, ikke, så... Du kan godt tage farten lidt af. Ja, det er fra første sal til 10. etage. Og det er lige lidt tilbage til det der Rio Tinto og sådan noget. Man ser også både min egen bolig, og alt den der. Altså, de er jo gået, jeg tror, at boligen har lavet over 30% i afkast ind til år til dato. Og det er jo klart, så er det jo nogen, der bliver fristet af at tage lidt af overkrøderen. Og nummer to ting, det er, at de investeringsforeninger, der ligger og køber de her, der har man jo nogle gange et mandat, at man ikke må overgå en vis procentdel. Altså, man kan ikke bare lade en vinder løbe hele tiden. Så skal man begynde at save af den, sådan så man kun udgør 10% eller 5% eller 2% af ens investeringsforening, så der, vi kan være udsat for, at der simpelthen er nogen, der sidder og saver i deres, hvad hedder det nu, fond, eller i deres aktier i øjeblikket, som er bullerede så meget deroppe. Så det er også derfor, nogle ting lige pludselig dropper tilbage, at alle siger, jamen nu har vi nået de der 2 eller 5%, vi bliver nødt til at sælge. Ja, der sker så meget derude. Det blev desværre alle de spørgsmål, vi nåede i dag. Jeg kan fortælle jer, at Rasmus, som spurgte om Upstart, altså ham der selv sagde, at han havde været så genial at købe op i den her Upstart, han siger tak for svaret. Han siger, at han holder ud og siger også tak for opsangen til jer to. Jeg synes, vi skal kvittere med en kop til Rasmus. Ja, så skal vi også sige, at vi skal lige sige, at der skal være valg i Frankrig. Jeg siger ikke noget om, hvem der har været og det der. Nej, det er fint. Det skal vi holde øje med i weekenden. Ja, det må man sige. Det tager vi op på mandag, når vi er tilbage. I dag der var der altså spørgsmål her fra studiet og på sms'en, men altså næste fredag, der hopper vi op i salongen her i Pilestræde og gør det live med publikum, Lars Svendsen. Du siger noget, men du er med. Det er gode spørgsmål. Jamen, det er altid gode spørgsmål for vores lyttere. Mads Christiansen og Michel Nørgaard fra Handelsbanken kommer også med. Altså, Mads Christiansen er ikke fra Handelsbanken. Han er fra Millionærklubben og fra New Deal Invest. Så hvis man har lyst til at diskutere aktier med ham og med Michel og Lav, så kan man dukke op. Der er stadigvæk billetter til salg. Dem finder man altså et link til inde på Euroinvestors Facebook-side. Lars Persson, et sidste blik på dagens marked. Ja, det er sådan en fredagsmarked, ikke? Vi er urolige for, hvad kommer der til at ske i weekenden. Vi har lige haft en dårlig tale for nationalbankdirektøren over i USA, så alt i alt så er vi bare nede alle sammen med omkring et sted mellem 0,5 og over 1%, så øvse bøvse. Sådan er det. Det er fredag. Ja, altså, vi må se at få humøret op. Det ja, ude i fredags og ordentlige gibbernakker, så kommer humøret helt sikkert op. Har du så set solar, du? Ja. Og solen skinner, ikke? Så det er godt. Hvad mere kan man ønske sig på sådan en fredag? Det er det. Vi skal til at lukke ned. Josefine Maria Hansen, hun stod for teknikken i dag. Tak, fordi du producerede programmet for os, Josefine, derude i boksen. Lars Svendsen var med i studiet. Det var Lars Persson også. Tak, fordi I svarede på spørgsmålet. Og selvfølgelig allerstørst tak til alle jer, der er villige til at smide spørgsmål her ind til os. Synes du, der kom mange gode spørgsmål, Lars Svendsen? Var du glad for det? Ja, det er korrekt. Det var det der med gode spørgsmål og dårlige spørgsmål. Nå. Som altid, så kan du altså fange vores udsendelse på podcast, men så normalt, hvis du vil fange os live, så er det altså via Euroinvestors Facebook-side, at du skal hoppe ind, eller via DAB-kanalen 24/7. Vi gør det selvfølgelig alt sammen igen på mandag, når vi er tilbage, allerede når klokken den er 9.06. Rigtig god weekend til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.